بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ان مخلوقات کی ضرورت کے مطابق تمام چیزیں بھی اللہ نے پیدا فرمائی. کچھ مخلوق گھاس پھوس کھاتی ہے, کچھ مخلوق گوشت کھاتی ہے, کچھ مخلوق فضاؤں میں تیر رہی ہے, کچھ زمین کے اندر بلوں میں رہ رہی ہے. آپ غور کریں تو الگ الگ مخلوقات, ان کی الگ الگ ضرورتیں ہیں, الگ الگ تقاضے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تمام ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرنے کا سامان پیدا فرما رکھا ہے. اور اللہ کی اس کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے, کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا, وما خلق السماء والارض وما بينهما لاعبين, ہم نے زمین و آسمان اور ان کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو بے مقصد نہیں پیدا کیا. ہر چیز کا مقصد ہے, اس چیز کو صحیح مقصد پر استعمال کیا جائے گا تو صحیح نتیجہ برآمد ہوگا, اس سے ہٹ کر استعمال کریں گے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ دنیا کے اندر بھوچال آئے گا. جس چیز کو جہاں استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کرنا چاہیے. آپ کو بتلاؤں, جب یہ فون چلا نیا نیا لینڈ لائن فون, تو ایک حصہ ہوتا ہے کان میں لگانے کا, ایک حصہ ہوتا ہے منہ میں لگانے کا. اب بیچارے بہت سو کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اوپر کون سا حصہ ہوگا, نیچے کون سا حصہ ہوگا. اب بیل بجی, انہوں نے اٹھایا تو نیچے والا اوپر, اوپر والا نیچے, آواز تو آنے سے. بولے ہمارا فون خراب ہے. ہمارے محلے میں جب ڈاکیا آتا تھا, اب تو ڈاکیا بہت کم آتا ہے, ڈاکیا کا کام بھی نہیں رہا, لوگ اس کا انتظار بھی نہیں کرتے, فون سے اطلاع جاتی. جب لوگ خط لکھتے تھے تو ایک بکس ہوتا ہے جس میں جانے والا خط ڈالا جاتا ہے, اور ایک بکس ہوتا ہے جس میں ڈاکیا ایک آدھ مرتبہ نام پوچھنے کے بعد اگر نام نہ سمجھ میں آئے تو ڈبے میں ڈال دیتا ہے, لوگ پڑھ کر اس تک پہنچا دیتے ہیں. تو جس بکس میں گم شدہ ڈاک ڈالی جاتی تھی, جس کا ایڈریس سمجھ میں نہیں آ رہا, محلہ تو وہی لیکن آدمی نہیں مل رہا ہے, ڈال دیا اس کے. ایک صاحب نے خط لکھا اور جانے والے خط کو اس میں ڈال دیا. دو دن تین دن کے بعد گئے, دیکھا تو خط تو وہی تھا. بولے بہت نالائق حکومت اب تک نکلوایا نہیں, پھر ڈال دیا. پھر دو دن چار دن کے بعد پھر پہنچے تو خط تو وہی تھا, اس لیے کہ وہ آنے والا ڈاک کا بکس ہے, جانے والے ڈاک کا بکس نہیں ہے. غلطی کس کی ہے؟ ابھی آپ کلیان میں جا رہے ہیں, ایک ہی نام کی دو گاڑیاں ہوتی ہیں, ایک اپ ایک ڈاؤن, اور یہ ساری گاڑیاں, مان لیجیے ایک گاڑی بمبئی چلی پٹنہ جا رہی ہے, ایک پٹنہ چلی بمبئی آ رہی ہے, راستے میں کسی نہ کسی اسٹاپ پر وہ کراس کرتی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر گاڑی نمبر آدمی کو نہ معلوم ہو تو اس کا اس میں بیٹھ جاتا ہے, اس کا اس میں بیٹھ جاتا ہے. آپ کی کیفیات ایکسپریس دلی چلتی اعظم گڑھ کے لیے اور اعظم گڑھ دلی کے لیے. ایک صاحب کو کانپور سے اعظم گڑھ جانا تھا, کیفیات ایکسپریس کا اے سی کوچ کا ان کے پاس ٹکٹ تھا, وہ گئے کیفیات میں بیٹھ گئے. جب کیفیات چلی تو معلوم ہوا یہ دلی والی گاڑی ہے. اب اترتے اترتے تو پلیٹ فارم نکل گیا تھا, اور لوٹ کے آئے تو ان کی اصل گاڑی نکل گئی تھی جو اعظم گڑھ جانے والی تھی، اس کا ان کے پاس ٹکٹ تھا، بیٹھ گئے دلی والی میں. نام وہی ہے، اپ ڈاؤن کا فرق ہوگا، نمبر کا فرق ہوگا، معمولی سی غلطی کا انجام آپ کے سامنے. میں ایک آدھ مثالیں آپ کو اور دے دوں تاکہ آپ کے دماغ میں اچھی طرح یہ بات بیٹھ جائے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس سے ہٹ کر استعمال ہوگی تو انجام برا ہوگا. جب اسکوٹر لوگوں کے پاس نئی نئی آئی تو ہمارے باندہ ضلع میں ایک صاحب نے اسکوٹر لی، پیسہ ان کے پاس آ گیا تھا، کمپنی کی اچھی گاڑی لی. اب اس کو وہ چلاتے تھے پہلے گیئر پہ، پہلے گیئر پہ رفتار بڑھائیں گے تو انجام کیا ہوا گاڑی کا، گاڑی گھو گھو کرے گی، پٹرول زیادہ کھائے گی، رفتار مکمل ملے گی نہیں، گاڑی گرم ہو جائے گی. ہفتہ 8 دن کے بعد وہ کمپنی میں گئے، کہنے لگے صاحب آپ نے کہا تھا بڑی اچھی گاڑی ہے اور بہت تیز چلتی ہے تو بہت پٹرول کھاتی تھی، آپ نے کہا وہ 35-40 کا ایوریج دے گی، وہ تو 15-20 میں رک جاتی ہے. کمپنی والے جانتے ہیں کہ لوگوں کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، ان کا آسان طریقہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا مکینک آپ کے ساتھ بیٹھے گا، آپ چلا کر بتلائیے کیا تکلیف ہے، وہ ہمارے مکینک کو آپ بتلائیے. مکینک پیچھے بیٹھا، انہوں نے گاڑی چلایا، پہلے گیئر کے بعد اصولاً دوسرا ڈالنا چاہیے، رفتار کے ساتھ تیسرا ڈالنا چاہیے، وہ پہلے پہ ہی بگا رہے تھے، گاڑی بھور بھور کر رہی ہے. وہ سمجھ گیا کہ ابھی حضرت نے سمجھا نہیں ہے گاڑی میں چار گیئر کس لیے ہوتے ہیں. گما گما کے لائے تو پوچھا آپ اس کو ایسی چلاتے ہیں؟ کہنے لگے ایسی چلاتے ہیں. کہا اچھا ایک کام کیجیے، آپ پیچھے بیٹھیے میں آگے بیٹھتا ہوں. اب مکینک آگے بیٹھ گیا، اس نے پہلے گیئر کو اٹھایا، اس کے بعد کچھ دیر دوسرا گیئر، پھر تیسرا گیئر، پھر چوتھا گیئر. اب بتلائیے گاڑی آواز کر رہی؟ کہنے لگے نہیں. رفتار مل رہی؟ ہاں. اصل میں گاڑی میں گیئر بدلی کیا جاتا. اچھا ہم کو یہ تو نہیں معلوم تھا، وہ جو کل جا کر کمپنی میں گالی پکڑ کر کے آئے تھے وہ کیا فرما رہے، ہم کو یہ تو نہیں معلوم تھا. اسی نامعلوم کی بنیاد پر غلطیاں ہوتی ہیں. معمولی معمولی باتوں میں انسان کو اگر طریقہ استعمال نہ آتا ہو، ارے آپ وائرنگ کرتے ہیں، دو وائر ایک ساتھ جوڑ دیجئے آپ دونوں فیس، تو انجام کیا ہوگا؟ قصوروار وائرمین ہوگا کہ کیبل کمپنی ہوگی کہ ٹورنٹ کا آفس ہوگا، کوئی ذمہ دار نہیں، آپ نے اس کا استعمال غلط کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس عظیم کائنات کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہیں ہر چیز کا ایک صحیح استعمال ہے. اس سے ہٹ کے استعمال کرو گے آپ کو ایسا لگے گا کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن انجام کار آپ ناکام ہوں گے. دنیا کا نظام جب تک اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں نے چلایا، اس وقت تک نہ زلزلے آتے تھے، نہ بے موسم برساتیں ہوتی تھیں، وغیرہ وغیرہ. تو گزشتہ میں نے آپ کے سامنے اسی موضوع پر گفتگو کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کائنات کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں ان کے بارے میں وہی بہتر جانتا ہے. جس طریقے سے ایک بچے کے بارے میں جتنا اس کی ماں جانتی ہے دوسرا کیا جانے گا. اور ماں کو بچے کے بارے میں جو معلوم ہے، اور اللہ کو اس کے بندے کے بارے میں جو معلوم ہے، ماں کی معلومات ہزاروں گنا کم ہے. اللہ کو پتا ہے جب بندہ پیدا ہوگا تو بچپن میں کیا ضرورت ہوگی، جوانی میں کیا ضرورت ہوگی، جوانی کے بعد کیا تقاضے ہوں گے. مثلا آج سے 100-200 سال پہلے دنیا کم آباد تھی، ویرانہ زیادہ تھا. آج بھی دنیا کا بہت بڑا علاقہ ویران ہے، اس ویرانے کو آباد کرنے کی کسی کو فکر نہیں، سب چاند میں جا رہے ہیں، وہاں جا کر رہیں گے. جہاں صرف جانے اور آنے میں جو خرچ ہوتا ہے، اگر وہ پیسہ زمین میں استعمال کر دیا جائے تو غریبی دور ہو جائے. لیکن چاند میں جا کر ٹاور لگانے کا سب کو شوق ہے. دنیا کے اندر زمین پر جو خطہ ابھی بھی بنجر اور ویران ہے اگر اس کو آباد کر دیا جائے اور اس کو استعمال کے لائق بنا دیا جائے تو جتنی آبادی دنیا میں آج ہے اس کی ڈبل ہو جائے گی تب بھی غلہ کم نہیں پڑے گا. اس کی فکر کسی کو نہیں. اور جو ممالک اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو یرغمال بنا رکھا ہے, جو بات میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہی تھی کہ سودی نظام کی سب سے بڑی لعنت, سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر آ جائے گی اور باقی ساری انسانیت غلام بن جائے گی. اسلام اسلام دولت کو دولت سے نہیں جوڑتا, دولت کو محنت سے جوڑتا ہے. اور اسی فرق کو لوگ سمجھ نہیں پاتے تو بحث کرتے. ساری حکومتیں ساری سرکاریں نعرے سب لگاتے ہیں غریبوں کو روزگار دیں گے, لیکن ایمانداری کے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے غریبوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں. کبھی نہیں. ان کی نگاہ میں یہ غریب انسان جانوروں سے بدتر ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سمجھنے کو تیار نہیں, اپنی غلطی سے اوپر اٹھنے کو تیار نہیں. چلیے آبادی کے مسئلے کو لے لیجیے, آپ آبادی کے مسئلے کو لے لیجیے. آج سے 50 سال پہلے آبادی کم تھی, بھیونڈی کی بھی آبادی کم تھی. آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں دھان کا کھیت تھا. لوگ شہر کے اندر سے نیو دیکھ وہ ہے دیوان چا رحمت اللہ علیہ کی مزار, آبادی کے باہر تھی وہ. یہ پورا گوری پاڑا مرتدہ کمپاؤنڈ کھیت تھا, سب جانتے ہیں یہاں کے پرانے لوگ. بھیونڈی چھوٹا سا ایک شہر تھا, گاؤں کہہ لیجئے, جس میں بیچ میں تین بتی کا نالا تھا. اس پار کچھ مکانات تھے, وہ نظام پورا کہلاتا تھا اور اس پار کا بھیونڈی کہلاتا تھا. پھر آبادیاں بسی اور نئی بستی بسی تو نیا گاؤں ہو گیا. جہاں آپ کا دامن کرنا کا اور پورا بھنڈاری وغیرہ آباد ہے کچھ نہیں تھا. اور آبادی بڑھ رہی, اس سے کسی کو انکار نہیں. اس وقت جب آبادی کم تھی تو بھیونڈی شہر کے اندر بھی اور آس پاس کے دیہاتوں میں, اور آپ ہندوستان کے جس علاقے سے آئے ہوئے ہیں ان علاقوں کے دیہاتوں میں گاؤں دیہات میں فاقے ہوتے تھے کہ نہیں؟ ہوتے تھے. آج ہوتے ہیں؟ نہیں. اس وقت لوگ کیا کھاتے تھے آج کیا کھاتے ہیں؟ اس وقت لوگ کیا پہنتے تھے آج کیا پہنتے ہیں؟ اس وقت لوگوں کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی تھی. اس وقت لوگوں کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی تھی. دو سے تین جوڑ کپڑے ہوتے تھے, اسی میں سال پورا ہوتا تھا. لوگ کپڑا پھٹ جانے کے بعد کیون لگا لیتے تھے, جوتا چپل ٹوٹتا اس میں وہ سلائی کا کام کراتے تھے. آج پیروں میں چپل نہیں ہے, آدمی کے پاس دو جوڑ کپڑے ہیں. غریب سے غریب آدمی کے پاس 10-5 جوڑ کپڑے ہیں, چپل ہے, جوتا ہے. کپڑے سردی کے الگ ہیں, گرمی کے الگ ہیں. تو وہ دنیا کے جو پاگل سمجھا رہے ہیں کہ آبادی بڑھے گی تو انسان بھوکا مر جائے گا, وہ پاگل ہے. اور وہ تو خود کم پاگل ہیں, آپ کو بڑا پاگل سمجھتے ہیں. ہوا کیا, جب انسان کم تھے تو انسان محنت بھی کم کرتا تھا, روزگار کے مواقع بھی کم تھے, زمینیں بنجر پڑی ہوئی تھی, کئی کئی 100 ایکڑ زمینیں پڑی تھی, کوئی کاشت کرنے والا نہیں ہوتا تھا. اب ان جنگلوں کو کاشت کے لائق بنایا گیا, بنجر زمینوں کو استعمال کیا گیا. اس وقت دیہات کا سامان شہر میں نہیں آتا تھا, شہر کا سامان دیہات نہیں پہنچتا تھا, ٹراول سسٹم نہیں تھا. تو دیہات کا سامان دیہات میں سوتا تھا, شہر کا سامان شہر میں سوتا تھا. اب کیا ہو گیا, اب مہاراشٹر کے اس کونے سے اس کونے تک راتوں رات ہر سامان ٹرانسفر ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے, جب آنے جانے کی سہولت ہوگی تو ہر چیز کو اس کا بھاؤ ملے گا. اور ایمانداری کی بات ہے، اگر یہ چور سرکاریں غریب کسان کو ایمانداری کے ساتھ اس کا بھاؤ دیں تو کسان خوشحال ہو جائے، یہ وہ بھی نہیں چاہتے، یہ وہ بھی نہیں چاہتے. اور الزام دے رہے ہو قدرت کے نظام کو، قدرت نے اعلان کر رکھا ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، میری کائنات میں انسان نہیں، انسان کو سائڈ کرو، انسان نہیں ساری مخلوقات، کوئی بھی رینگنے والی چلنے پھرنے والی مخلوق ہے، اللہ کہتا ہے اس کو دونوں وقت کھلانا میری ذمہ داری ہے، اور انسان کے علاوہ باقی ساری مخلوق کھا کے سو رہی ہے کہ بھوکی سو رہی ہے، وہ آپ بتا دیں، سب کھا کے سو رہے ہیں. جنگل کے جانوروں کے تعلق سے، ندی نالوں کے تعلق سے، سرکاری چراگاہ کے تعلق سے، قدرت کا نظام یہ ہے کہ ان کو پبلک کے لیے آزاد رکھا جائے، ان کے اوپر حکومت ٹیکس نہ لگائے، ان کے اوپر حکومت رکاوٹ نہ لگائے. جنگل میں جانور ہیں، آئیں گے جائیں گے، چریں گے کھائیں گے پیئیں گے، کوئی شکار کرتا ہے تو وہ کرے، اللہ پیدا کرتا رہے گا. جب ہندوستان کے اندر لوگ شیر مارتے تھے اس وقت لاکھوں لاکھ شیر ہوتے تھے، جب تم نے شیر کو مارنا بند کرا دیا اب شیروں کے بچے ہی نہیں پیدا ہوتے، کیا کرو گے آپ بتائیے. جب انسان گھوڑوں کو استعمال کرتا تھا تو بہت گھوڑے ہوتے تھے، آج گھوڑوں کا استعمال کم ہو گیا، گھوڑوں کی پیدائش کم ہو گئی. جس چیز کی ضرورت بڑھے گی قدرت اس کی پیداوار بڑھا دے گی، جس کی ضرورت کم ہوگی اس کی پیداوار کم ہو جائے گی. انسانی مزاج یہ ہے، انسانی فطرت یہ ہے کہ بچے اور بچے بالغ ہوں، شعور کی عمر کو پہنچیں، اس قید کو ذہن میں رکھیں آپ، بالغ ہونے کے بعد ان کے اندر شعور پیدا ہو جائے، سلیقہ پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ آج بالغ ہوا کل شادی کر دو اس کی، اسلام یہ نہیں کہتا، یہ بھی غلط فہمی ہے. ان کے اندر شعور پیدا ہو جائے، رشتہ کر دو. جب 15-18 سال کی عمر میں رشتہ ہوگا یا بہت سے بہت 20 سال کی عمر میں، تو اس کو تقریباً 20-25 سال ملیں گے جوانی کے، تو بچے پیدا ہوں گے. اب رشتے کب ہو رہے ہیں؟ 40 سال کے بعد. بچی پڑھ رہی ہے ابھی، فلانا کورس باقی ہے، فلانا کورس باقی ہے، فلانا کورس باقی ہے، اس کی عمر ہو گئی 35 سال. ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے ہیں، اب پڑھنے کے بعد اب کلینک کھول لیں، ابھی تو کرائے کی دکان ہے، خود کا اسپتال ہو جاوے، 40 سال ان کی عمر ہو گئی، اب شادی کرو، اب بچے کہاں سے پیدا ہوں گے. تو جن قوموں نے فطرت کے نظام کو ٹھکرایا ان کے یہاں آبادیاں کم ہو رہی. اور دنیا کے جن ممالک کے اندر اس اصول پہ لوگ چلے ان کی آبادی کم ہو رہی. چند ملکوں کو چھوڑ کر، الفاظ غور سے آپ سنیے گا، چند ملکوں کو چھوڑ کر پوری دنیا کی آبادی ریورس لوٹ رہی ہے، واپس آبادی کم ہو رہی ہے. ہر سال 2%-5% لوگ کم ہو رہے ہیں ان کے یہاں. اور قدرت کے نظام کو ٹھکرانے کی بنیاد پر وہ مہلک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جن کا علاج کسی کے پاس نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قدرت کے نظام کو ٹھکراؤ گے تو تمہارے اندر وہ بیماریاں پیدا ہوں گی جو بڑوں نے دیکھی نہیں ہوں گی، چھوٹوں نے سنی نہیں ہوں گی. ہر روز نئی بیماری، ہر روز نئی بیماری. آپ کرتے رہیے علاج. ایڈز نہ بڑوں نے دیکھا تھا نہ چھوٹوں نے سنا تھا، لیکن پایا جا رہا ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر ہی پایا جا رہا ہے. اب جب ان سے پلٹ کر پوچھو کہ ایڈز پیدا کیوں ہوتا ہے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. بیونڈی میں لگ بھگ 10 سال ہوا ہوگا، اسی علاقے میں ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھ کو فون کیا کہ وہ باہر ممالک کی ٹیم آئی ہوئی ہے ایڈز کے خلاف، جو کام کرتے ہیں ایڈز کو روکنے کا کام کرتے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کے دواخانے پہ گیا، ان سے ملاقات کی، انہوں نے بتلایا ہم لوگ ایسا کرتے ایسا کرتے ایسا کرتے. میں سنتا رہا ان کی بات. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتلائیں گے کہ ایڈز پیدا کیوں ہوتا ہے, آپ بتلائیں گے یہ بات ایڈز ہوتا کیوں ہے, تب چپ. میں نے کہا ایڈز کی کھیتی تمہارے یہاں ہوتی امریکہ برطانیہ میں, تم نے پوری دنیا کو ایڈز دیا ہے اور اب چلے ہو ایڈز کی روک تھام کرنے کے لیے, شرم نہیں آتی؟ اس کا سر جھک گیا. وہ ڈاکٹر صاحب بیونڈی کے ہیں, ضرورت پڑے گی میں آپ کو نام بتلا دوں گا, یہاں نام نہیں لے رہا ہوں. سر اٹھا نہیں. میں نے کہا اگر واقعتاً دنیا میں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں جو مخلص ہو, جو ان گندگیوں سے خود بچتے ہوں جس کی بنیاد پر ایڈز ہوتا ہے, میں مدرسے کی چھٹی لے لوں گا, آپ کے ساتھ ملک کے گاؤں گاؤں دیہات دیہات چلوں گا آپ کی مہم کا ساتھ دینے کے لیے. لیکن وہ چہرے سامنے آئے جو خود ایڈز کی کھیتی نہ کر رہے ہو, ایک طرف ایڈز پھیلا رہے ہو اور ایک طرف ایڈز کو روکنے کی بات کرتے ہو. قدرت کا نظام تھا. قدرت کا نظام کیا وہ سن لیجئے, کسی کو ماننا ہو مانے گا, نہیں ماننا ہوگا نہیں مانے, سن تو لو کم سے کم. قدرت کا نظام یہ ہے, انسان جب بالغ ہوگا بچہ یا بچی, تو اب تک تقاضے کچھ اور تھے, بالغ ہونے کے بعد کچھ نئے تقاضے سامنے آتے ہیں. ان نئے تقاضوں کو روک دینا عقل مندی نہیں ہے. دنیا کے بعض مذاہب نے اس کو روکا کہ نہیں صاحب, مذہبی لوگ شادی نہیں کریں گے, مذہبی لوگ کاروبار نہیں کریں گے, مذہبی لوگ انسانوں کے معاملات کے بیچ میں نہیں آئیں گے. مولانا آپ لوگ مت بولا کہ یہ سیاست ہے, یہ سماج کے مسائل ہیں, آپ لوگ مسجد رہیے, آپ وہاں اچھے لگتے ہیں. یہ فلسفہ اسلام کا نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارا ماننے والا مسلمان اچھا انسان ہوگا, اچھا کاروباری ہوگا, اچھا شہری ہوگا, اچھا پردھان ہوگا, اچھا کارپورٹر ہوگا, اچھا ایم ایل اے ہوگا, اچھا ایم پی ہوگا. بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہے. میں آپ کو بتلا دوں, بہت لمبا ٹائم نہیں گزرا ہے, ابھی 50 سال پہلے کی بات ہے, پاکستان میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں, آپ نام سنا ہوگا ان کا, بہت نیوز میں رہتے ہیں, ان کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی محمود ہمارے اکابر کے شاگرد تھے, وہ دارالعلوم دیوبند کے جو اساتذہ ہیں ان کے وہ شاگرد تھے. وہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے. اسمبلی چل رہی تھی, وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے اور لوٹ کر اسمبلی میں نہیں گئے. اب سی ایم اسمبلی سے غائب ہے, انتظار تو ہوگا. تلاش ہوئی تو معلوم ہوا کہ وزیر اعلیٰ مفتی محمود حسن صاحب ایک مسجد میں لیٹے ہیں, کرتا پھیلا کر پھیلا دھو کے ڈالا ہے, سوکھنے کا انتظار کر رہے ہیں. کرتا گندا ہو گیا تھا, اس کو اتارا اور پانی میں کھنگالا, دھوپ میں ڈال دیا اور خود لیٹ کر اس کے سوکھنے کا انتظار کر رہے تھے. آج وزیر اعلیٰ کو تو آپ جانے دیجئے, ایک عام ایم ایل اے کے پاس 50 جوڑ کپڑے ہوتے ہیں اور 2-4 مہینے کے بعد ان کو پرانا کر کے ریجیکٹ کر دیتا ہے. اسلام ایسے ایماندار حکام چاہتا ہے. مولانا حفظ الرحمان سوہاروی ایم پی تھے, ایم پی ہندوستان کے, اور قانون ساز جو کمیٹی ہے جس نے دستور بنایا ہندوستان کا, اس کے ممبر تھے وہ. مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمان سوہاروی یہ دونوں دستور ساز کمیٹی کے ممبر تھے. مولانا کی بیٹی دلی کے اندر ایڈمٹ تھی. مولانا دیکھنے گئے تو بیٹی نے کہا کہ ابا سیب منگا دیجئے. مولانا اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مولانا کے جیب میں پیسے نہیں تھے. ممبر آف پارلیمنٹ, اس جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نہیں, اس جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نہیں. جو صاحب ساتھ, جنہوں نے واقعہ لکھا ہے, جو صاحب ساتھ میں تھے وہ سمجھ گئے کہ مولانا کے جیب میں پیسے نہیں ہیں. جا کر باہر سے لا کر سیب دیا. کس کو؟ ممبر آف پارلیمنٹ. اسلام ایسے ایماندار حکام چاہتا ہے. اسی واقعے کے ساتھ وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز میں لیٹ پہنچے, لوگ انتظار کر رہے تھے. کسی نے پوچھا بھائی لیٹ کیوں ہو گئے؟ فرمایا کرتا دھو کر پھیلایا تھا, سوکھنے کا انتظار کر رہا تھا, کرتا سوکھا تو پہن کے آ گیا. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا دیندار فرد جو ہوگا وہ مسجد میں آ کے اعتکاف تک کر کے بیٹھ جائے, محلے کے اندر برائی پھیل رہی ہو اس کو برائی روکنے کی توفیق نہ ہو. نہیں, فرمایا برائی کو روکو, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو, ورنہ پھر آسمان سے رحمتیں نازل ہونا بند ہو جائیں گی, زلزلے آئیں گے, دنیا کی دوسری قومیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گی, تمہارا روب ختم ہو جائے گا, جو حالات آج ہمارے آپ کے سامنے ہیں. اسلام بالکل نہیں کہتا کہ دیندار افراد جو ہوں گے وہ شادی نہیں کریں گے, کاروبار نہیں کریں گے, سماجی معاملات کے اندر شریک نہیں ہوں گے, بالکل نہیں کہتا اسلام. اور جس نے یہ سمجھا ہو وہ اپنی اصلاح کر لے. چونکہ دوسرے مذاہب کیا ہے؟ مذہب کے نام پر تماشا ہے, لیکن مذہب کہلاتے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں, ورنہ ان کے پاس ہے کیا مذہب کے نام پر؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ اب آدمی کاروبار نہیں کرے گا, شادی بیاہ نہیں کرے گا, اور شہری مسائل کے اندر مداخلت نہیں کرے گا. وہ کیوں کہتے ہیں یہ بات آپ سمجھ لیجئے, وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ ایک مثل مشہور ہے, انگور نہ ملے تو کھٹے. یہ وہی ہے, ان کے پاس چونکہ دنیاوی معاملات کے سلسلے میں مذہب کوئی رہبری نہیں کرتا, وہ بالکل یتیم ہے, کچھ نہیں ان کے پاس, تو انہوں نے مجبور ہو کر کہنا شروع کیا کہ سیاست اور چیز ہے, مذہب اور چیز ہے. اسلام اس بات کو نہیں کہتا, اسلام میں سیاست اور مذہب الگ چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حکومت کے حکمران تھے کہ نہیں تھے؟ اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء ابو بکر, عمر, عثمان و علی اسلامی حکومت کے حکمران تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. تو مملکت کا سربراہ اعلیٰ سیاسی نہیں ہوگا؟ اور ان کے انڈر میں صوبائی گورنر تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. وہ سیاسی نہیں ہوں گے؟ فوج کا جنرل سیاسی نہیں ہوگا؟ پولیس کا ذمہ دار سیاسی نہیں ہوگا؟ حکومت چلائی ان لوگوں نے. سیدنا ابوبکر صدیق ایک طرف خلیفہ ہیں اور ایک طرف امت کے سب سے اونچے مقام پر فائز تقوی پر, نبی کے بعد سب سے اونچا مقام سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے. سیدنا عمر فاروق ہے, دنیا میں اتنی بڑی حکومت کم لوگوں کو ملتی ہے جتنی بڑی حکومت کے حکمران تھے وہ. کیا متقی نہیں تھے؟ تھے. اس ملک ہندوستان کے اندر کیا ایسے مسلم بادشاہ نہیں گزرے جو انتہائی اعلیٰ درجے کے تقوی پر فائز تھے؟ کتنا مشہور واقعہ ہے, قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا دلی کے اندر, پورا شہر دلی ان کا معتقد تھا, بڑا مجمع جنازے میں آیا. ایک شخص نے باہر نکل کر اعلان کیا کہ جانے والے کی وصیت ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر چار شرطیں پائی جاتی ہوں. کیا کیا شرطیں ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد سے کسی غیر کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ نہ ڈالی ہو, کسی نامحرم پر نگاہ نہ پڑی ہو, تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو, نماز با جماعت تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی ہو, عصر اور عشاء کی جو چار رکعت سنتیں ہیں پہلے والی وہ کبھی فوت نہ ہوئی ہو. جس کے اندر یہ چار شرطیں پائی جاتی ہوں قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ وہ پڑھائے گا. اب یہ چار شرطیں کسی کے اندر پائی جانا آسان تو نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے, کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. اب مجمع منتظر ہے کہ ان چار شرطوں کا حامل ہوگا کون؟ جو آگے بڑھ کے جنازہ پڑھائے گا. کافی انتظار کے بعد دلی کا بادشاہ، ہندوستان کا بادشاہ شمس الدین التمش روتا ہوا آگے بڑھتا ہے. اس نے کہا، میرے استاد، یہ راز میرے اور خدا کے بیچ کے تھا، بندوں کو نہیں معلوم تھا. آپ نے یہ شرط لگا کر میرے راز کو فاش کر دیا. میں مجبور ہوں بتلانے پر. یہ چاروں شرطیں میرے اندر پائی گئی. ہندوستان کا بادشاہ ہے، آپ بتائیں، اگر تقوی اور طہارت حکومت چلانے کو رکاوٹ بنتا تو وہ بادشاہ پورا ہوتا. اسلام کا یہ کمال ہے کہ اس نے انسانوں کی تمام ضرورتوں کا نظام بنایا ہے. جب بچے اور بچی بالغ ہو جائیں، ان کا مناسب رشتہ کر دیا جائے. یہاں بیٹھے ہوئے ماں باپ سن لیں کان کھول کر، تعلیم کے نام پر بچیوں کو 30-30, 35-35 سال بیٹھالنا، روز قیامت جب ان بچیوں کا ہاتھ پکڑا جائے گا، تم نے زنا کیوں کیا؟ وہ کہیں گی، ہم تو مجرم ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے والدین بھی مجرم ہیں. دنیا کی دیکھا دیکھی قدرت کے نظام کو پامال نہ کیا جائے. بچے اور بچیاں بالغ ہو گئے، مناسب رشتہ مل گیا، بچے کے لیے بھی شرط بتلائی گئی ہے اور بچی کے لیے بھی شرط بتلائی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری بچی کے لیے کسی ایسے بچے کا پیغام آئے جس کے اخلاق سے، کردار سے، تعلیم سے مطمئن ہو، شادی کر دو. بنگلہ ہوگا، ذمہ داری ہوگی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. روزی اپنے اپنے مقدر سے ملتی ہے. امیر غریب ہو جاتا ہے، غریب امیر ہو جاتا ہے. جو چیزیں دیکھنے کی ہیں وہ یہ ہے، کردار اچھا ہے کہ نہیں، کیریکٹر اچھا ہے کہ نہیں، بچہ صحت مند ہے، تعلیم یافتہ ہے، با اخلاق ہے، اچھے خاندان کا ہے، یہ دیکھو اور رشتہ کرو. اور جب تم اپنے بچے کے لیے بہو تلاش کرو، میری آواز مستورات تک جا رہی ہوگی، سن لیں، صرف چہرہ اور رنگ دیکھ کر شادیاں مت کرو، ورنہ رونے کو آنسو نہیں ملیں گے. فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. کسی عورت سے شادی کوئی رنگ و رنگت دیکھ کر کرتا ہے، کوئی پیسہ دیکھ کر کرتا ہے، کوئی بڑے باپ کی بیٹی اور بڑا گھرانہ دیکھ کر کرتا ہے، اور کوئی دین دیکھ کر کرتا ہے. فاصبر بذات الدین، دیندار بچی کو اپنا لے، کامیاب ہو جائے. چھانٹ کر تو لائے، رنگ ایسا ہو اور چہرہ ایسا ہو، بناوٹ ایسی ہو، لے آئے. اب کیوں روتے ہو؟ گھر کا کام نہیں کرتی، گھر نہیں سنبھالتی ہے، وہ تو الٹا ہم سے خدمت دیتی ہے. جی ہاں، آپ لائی نا ویسا. آپ نے اپنی آنکھوں کو تسلی دے دی، دل مطمئن نہیں ہے. کہنے والے نے کہا، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتے ہیں دل. دل خوش کرنا ہے تو کردار دیکھو، آپ خوش کرنا ہے تو رنگت دیکھو. دیکھ لیا آپ نے، آپ خوش ہو گئی آپ کی، اب کیوں روتی ہو؟ اب کوئی بہو اپنی ساس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. ایسے بھی واقعات ہیں، ماں باپ کی ایک لوتی اولاد ہے، ایک لڑکا ہے، یہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو جائے گا تو بوڑھے والدین کہاں جائیں گے؟ اور اس پر سونے میں سہاگا. ماشاءاللہ وہ جو نئی نئی عالمات پیدا ہو گئی ہیں، وہ کتابیں کھول کھول دکھاتی ہیں، عورت کا حق ہے اپنے شوہر کو لے کے الگ رہے. غلط، بالکل نہیں ایسا. کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مکان کے اندر ایک ایسا محفوظ کمرہ ہو جس میں آنے والی بہو کا سامان محفوظ رہے، اور وہ دونوں شوہر بیوی بے تکلفانہ الگ رات گزار سکے. کون اس سے انکار کرتا ہے؟ وہ جو مکان کے اندر کمرہ ہو، اس کا ترجمہ کیا گیا الگ مکان ہو. غلط، دھوکہ دیا جا رہا ہے. پھر مسائل پوچھے جاتے ہیں، مولانا کیا بہو کی ذمہ داری یہ بھی ہے؟ کیا یہ بھی ہے؟ کیا یہ بھی ہے؟ جب قانون کی بات کرو گے تو قانون دونوں کے لیے ہے. اور دنیا کا نظام ضابطے سے نہیں چلا کرتا، رابطے سے چلا کرتا ہے. قانون تو مجبوری کا نام ہے. جب آپس کی میل و محبت کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو قانون اپنا کام کرتا ہے. قانون سے گھر نہیں چلا کرتا. گھر میں محبت چلتا ہے، شوہر اپنی بیوی کی ضرورتوں کا خیال رکھے اور بیوی شوہر کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اور وہ لوگ جو دور اندیش نہیں ہیں، پختہ ذہنیت نہیں ہے، پختہ معلومات نہیں ہے، بڑوں کی تربیت یافتہ نہیں ہے، دو لین پڑھا اور ٹر ٹر کرنے لگے، سارا معاملہ بگاڑ رکھا انہوں نے. اسلام بالکل ایسا نہیں کہتا. اسلام اولاد سے کہتا ہے کہ تمہارے والدین کی خدمت دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے، اور اگر کسی کی ایک ہی اولاد ہو اس کو تو اپنے ماں باپ کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسا نظام بنائیے، ایسی کوشش کیجئے کہ بیوی بی کو اس کا حق ملے، والدین کو ان کا حق ملے. نہ ان کو ان پر ترجیح دو، نہ اس کو ان پر ترجیح دو. بیوی بیوی بی کے مقام پہ رہے گی، والدین والدین کے مقام پہ رہیں گے. بعض لوگ بیوی بی کو لے کر ایک طرف، والدین گئے بھاڑ میں، اور بعض لوگ ماں باپ نے کہا تو میں طلاق دے دیا اس کو، وہ بھی غلط ہے. اس حد تک جانا بھی غلط ہے، اس حد تک جانا بھی غلط ہے. اسلام نے ایک بیچ کا راستہ بتلایا. بہرحال اس موضوع پر بہت آگے نہیں بڑھنا، مجھ کو اصل بات کچھ اور کہنی ہے آپ سے. جس طریقے سے بچی بچوں کے بالغ ہونے کے بعد اس تقاضے کو جائز انداز سے پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور شادی بیاہ کو اتنا آسان کیا گیا، اتنا آسان کیا گیا کہ بھائی لڑکی لڑکے راضی ہیں، سرپرستوں نے بات کر لی، کسی بھی نماز کے بعد اعلان کر دو بھائی نکاح ہوگا، لوگ بیٹھ جائیں گے. سیدھی بات ہے، مسجد کے اندر مسلمان ہوں گے، معزز مسلمان ہوں گے، ان میں جو اللہ کا نیک بندہ ہو اس سے کہہ دو آپ نکاح پڑھا دیجئے. نکاح پڑھانے کے لیے یو پی سے کسی حضرت کو پلین سے لانا کوئی ضروری نہیں ہے، کسی قاضی صاحب کا جبہ قبہ پہن کر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان بیٹھ کے نکاح پڑھا سکتا ہے. کم سے کم دو گواہ ہوں، ضرورت پڑنے پر گواہی دیں، پورا مجمع گواہ ہوگا. اس میں کیا ہوگا، لڑکی کی رضامندی معلوم ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ نکاح کی مجلس میں لڑکی خود نہ آئے، اس کے گھر کا کوئی سرپرست آ جائے، ولی آ جائے. وہ کون ہوگا ولی؟ اس کا باپ ہوگا اگر زندہ ہو تو، بڑا بھائی ہوگا، چاچا ہوں گے، ماموں ہوں گے، خاندان میں کوئی تو ہوگا. وہ جا کر بچی سے پوچھ لے کہ بیٹا تمہارا نکاح ہم فلاں سے کرنا چاہتے ہیں، اتنے اتنے مہر میں تمہاری اجازت ہے. یہ ہے نہ وہاں خطبہ ہے، نہ وہاں سات کلمہ ہے، نہ اس سے مار مار کے ہاں کہلوانا ہے. سن لے غور سے، ولی بچی سے پوچھے گا کہ تمہارا نکاح فلاں لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں، اتنے مہر میں تمہاری اجازت ہے. وہ خاموش رہے تو بھی ہاں ہے، رو دے تو بھی ہاں ہے، اور ہاں کہے تو بھی ہاں ہے. ہاں کہنا ضروری نہیں ہے، بیٹا ہاں کہو، بیٹا ہاں کہو، بیٹا غلط. آپ نے اپنی بات کہہ دی، بچی نے خاموشی اختیار کی تو بھی اجازت ہے، رو دی تو بھی اجازت ہے، اور ہاں کہا تو بھی اجازت ہے. اس سے زائد جو کچھ ہو رہا ہے اس بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. گھر کے اندر غیر آدمی کا جانا نکاح پڑھانے کے نام پر ایک لفظ عمل ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. گھر کا ذمہ دار کافی تھا اس کے لیے. ٹھیک ہے آپ لوگ ڈرتے نہیں، بولتے ہم سے نہیں بنے گا، ہم کیسے پوچھیں گے، ہم کو سمجھتا نہیں ہے. مجبوری کے درجے میں وہ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اصول یہ کہتا ہے کہ آپ جا کر خود پوچھ کر آئیے. اب جب قاضی صاحب گھر پہنچتے ہیں تو وہاں 500 جمع ہوتی ہے، کوئی ہٹنے کو تیار نہیں. نکاح ہے، کوئی جنازہ توڑے، خوشی کا موقع ہے، بار بار توڑے موقع آتا ہے، کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہیں. میرے دوست تھے، ان کی بچی کا نکاح تھا، انہوں نے مجھ سے کہا مولوی صاحب نکاح پڑھا دیجئے گا. تو ہم لوگ نکاح پڑھانے سے عام طور پر معذرت کر لیتے ہیں کہ بھائی ہماری بھاگ دوڑ ہے، ہو سکتا ہے ٹائم پہ نہ رہے. جو لوگ پڑھاتے ہیں پڑھا دیں، کہنے کہ نہیں آپ کو ہی پڑھانا ہے. پیچھے پڑ گئے، میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جا کر اپنی بچی سے پوچھ آئیے. کہہ لیں گے مولوی صاحب بہت کمزور دل کا ہوں، میں پوچھنے جاؤں گا طبیعت بگڑ جائے گی، آپ میرے ساتھ جائیں. تعلقات تھے، محبت تھی، دباؤ تھا، تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، بچی جس کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے اس کمرے سے ساری عورتوں کو آپ نکال دیجیے، اور بچی کے گھر کی کوئی بڑی عورت، اس کی خالہ، پھوپھی، نانی کوئی ہوگی، وہ اس کے پاس بیٹھ جائے، تنہا نہ رہے، ایک پردہ لگا دیجیے اور آپ اور ہم ساتھ چلتے. اب انہوں نے کہلایا کہ بھائی جاؤ کہہ دو کہ عورتیں نکل جائیں. یہ بڑی عجیب بات تھی عورتوں کی. کچھ دیر میں پھر کہلایا, نکلنے کو تیار نہیں, تیبارہ پھر کہلایا اور میرے ساتھ وہ گئے دروازے تک. میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے, میں اس مائک سے نہیں کہنا چاہ رہا. عورتیں گالیاں دے کر کہتی کیا ہے کیا قاضی آوا ہے, ان کو تو معلوم ہے قاضی صاحب کو آنا ہے, اپنی فیس لینا اور جانا ہے, ان کو کیا آپ پہنچتا ہے کہ ہٹو بچو بے پردگی سے بچو, یہ سب فالتو والا کام کیوں کر رہے ہو. لیکن چونکہ بچی کا باپ مصر تھا, کمرہ خالی کرایا گیا, بغل میں عورتیں بیٹھ کر بڑھ بڑھ کرتی رہی ہم کا بلاوا کرا نکاح بٹاوے کے لیے اور کہتے ہٹ جاؤ اور ایسا ہے اور ویسا ہے. ہم لوگ گئے اور وہی جو اسلامی طریقہ ہے کہ بیٹی تمہارا نکاح فلاں بچے سے اتنے مہر میں کر رہے ہیں, تمہاری اجازت ہے. اندر سے آواز آئی ہوں, ہم نے رجسٹر بڑھا دیا, بیٹا اس پہ سائن کر دو. بچی نے سائن کر دیا. آپ مجھے بتلائیں یہ اسلامی طریقہ تھا اور ہو کیا رہا ہے. یہی صورتحال ادھر ہے. جب قاضی نکاح پڑھانے بیٹھا, اسلامی اصول سن لیجیے, جس طریقے سے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کو خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے, اور جو خاموشی کے ساتھ نہ سن سکتا ہو مسجد سے باہر نکل جائے, بیٹھ کر بڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب امام خطبہ دینے کھڑا ہو گیا تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے, خاموش سنو. نکاح کا خطبہ بھی خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے. سنتے ہیں؟ اگر قاضی نے غلطی سے کہہ دیا بھائی خاموش, ہاں آپ اپنا کام کریں, اپنا کام کریں, کھانا بھی چالو ہے, ڈیک بھی آ رہی ہے, ہنگامہ بھی چالو, نکاح بھی ہو رہا ہے. اس بیونڈی کا آپ کو واقعہ سنا دوں. قریب کی ایک مسجد میں نام نہیں لینا چاہتا ورنہ بعد میں آپ لوگ بہت کوسیں گے. ایک قاضی صاحب نے فون کیا, مولانا مجھ کو نکاح پڑھانا تھا, اچانک مجھے یاد آ گیا کہ میری کورٹ کی تاریخ ہے, مجھ کو وہاں جانا ہے, آپ آ کے نکاح پڑھا دیجیے. میں گیا, پہنچا وہاں, مجمع تھا. میں نے کہا بھائی آپ لوگ خاموش ہو جائیں, خطبہ ہونے جا رہا ہے. کوئی خاموش ہونے کو تیار نہیں. دوبارہ پھر کہا کہ بھائی نکاح کا خطبہ ہونے جا رہا ہے, آپ لوگ خاموش ہو جائیں. ایک ساتھ بولے بولا آپ پڑھا جائے, پڑھا جائے. میں نے کہا میں اس وقت تک نکاح نہیں پڑھاؤں گا جب تک آپ لوگ خاموش نہیں ہوں گے, اور میں دو منٹ انتظار کروں گا, اگر آپ خاموش نہیں ہوئے تو میں چلا. میں کرایہ والا قاضی نہیں تھا, آپ بلا لیجیے کرایہ والا. اب ایک دم تیز بدل گئے لوگوں کے, عجیب آدمی ہے ایسا بولے گا بالکل نہیں ہوگا, آج تو میں مار کے منواؤں گا, یا تو خاموش ہو یا باہر نکل جاؤ, مسجد بیٹھے ہو خاموش, اتنا بھی گوارا نہیں. ایک مسلمان اپنے پیسے کے زون میں, اپنی طاقت کے زون میں خدا کو چیلنج کرے گا, پیغمبر کو چیلنج کرے گا؟ یہ تماشے ہیں. اور اس کے بعد شادی بیاہ میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. اللہ معاف کرے, اسلام نے ہم کو بتلایا بچے اور بچی بالغ ہو جائیں, مناسب رشتہ مل جائے رشتہ کر دو. یہ بچی کل تک اپنے باپ کے گھر میں تھی تو اس کی سرپرستی اس کا باپ کر رہا تھا, اب شوہر کے گھر جائے گی سرپرستی شوہر کرے گا. باپ کے ساتھ تھی, جو سب کھا رہے تھے وہ یہ کھا رہی تھی, جو سب پہن رہے تھے وہ یہ پہن رہی تھی. شوہر گھر جائے گی, جو سب کھائیں گے وہ یہ بھی کھائے گی, جو سب پہنیں گے وہ یہی پہنے گی. کوئی نیا کام نہیں ہے, اب تک سرپرست باپ تھا, اب سرپرست شوہر ہو گیا. اگر بچی ایک جوڑے میں بھی بدا ہو جائے تب بھی نکاح ہو جائے گا, اور ہوتا تھا. اب وہ شادی سے پہلے کی خرافاتیں اور شادی کے بعد کی خرافاتیں, پیسے والوں کے الگ جھمیلے ہیں, غریب آدمی کے الگ مسائل ہیں, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. دنیا کی دوسری قوموں کے اندر جو خرافاتیں تھیں وہ ہمارے اندر بھی. اب ہو کیا رہا ہے, جب وقت پر نکاح نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, پھر زنا ہوگا. اسلام نے نکاح کو انتہائی آسان کیا تھا اور زنا کو انتہائی مشکل کیا تھا. اسلام میں زنا کتنا بڑا جرم ہے سن لیجیے آپ. اگر وہ لڑکی لڑکے کنوارے ہیں تو کوڑے لگیں گے, سو سو کوڑے. وہ تو آپ دیکھا نہیں ہے, لوم میں چمڑے کا پٹا دیکھا ہے, انداز لگائیے اس سے موٹا ہوتا ہے. کپڑا اتار کے پیٹھ پر سو کوڑے برسائے جائیں گے, پوری پیٹھ لال ہو جائے گی. اور اگر شادی شدہ ہے تو ڈائریکٹ اس کو شوٹ کیا جائے گا. زنا کرنے والا اگر شادی شدہ ہے, یہ قتل کا مجرم ہو گیا. آپ بتائیں اسلام نے جس غلطی کی بنیاد پر اتنی سخت سزا رکھی ہوگی اس کے جائز راستے کو کتنا آسان کیا ہوگا؟ صحابہ کرام میں نکاح کتنا آسان تھا وہ سن لیجیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نکاح کیے, سفر میں جا رہے نکاح ہو گیا, سفر میں نکاح ہوا, سفر میں ولیمہ ہوا. ایک صحابی ہے حضرت جابر, ان کے کپڑوں پر کچھ لال رنگ لگا ہوا تھا, ہلدی وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر کیا بات ہے کپڑے پہ لال رنگ دکھ رہا ہے, ہلدی دکھ رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے شادی کی. اچھا ماشاءاللہ مبارک ہو. کہاں کی؟ فلاں خاندان میں. یعنی اس شادی کے لیے اللہ کے نبی مدینے کے اندر موجود تھے, انتظار نہیں کیا گیا, رشتہ پٹا, چار لوگ بیٹھے, نکاح ہوا, آگے بڑھو. پہلے کچی, پھر پکی, پھر منگنی, پھر رسم, پھر رواج, اس کے بعد ٹوٹی تو پھر لپڑا, پھر کیس کباڑا. جو ہو رہا ہے امت جھیل رہی. منگنیوں پر جو خرچ ہو رہا ہے, غریب چار بچیاں اس میں ودا ہو جاویں, اللہ کو جواب دینا نہیں ہوگا؟ پیسہ ہے اللہ کی امانت. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہوتے تھے اور ہمارا رشتہ طے ہوتا تھا, ہم نکاح کر لیتے تھے, بعد میں آ کر آپ سے دعا کرا لیتے تھے. یہ اسلام کی سہولت تھی. کوئی عورت بیوہ ہو, متعلقہ ہو, کوئی بیٹھی نہیں رہتی تھی. کیوں؟ اتنا آسان نکاح تھا. آج خدا نہ خواستہ کسی بچی کا طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے, کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. نکاح آسان تھا, زنا مشکل تھا. ہم نے کیا کیا؟ نکاح کو مشکل کر دیا تو زنا عام ہو گیا. جب زنا عام ہوگا تو کیا ہوگا وہ سن لیجیے آپ. جو بات مجھے آپ کو بتلانی تھی, دنیا کی دوسری قوموں کو چھوڑیے آپ, جب زنا عام ہوگا تو دل سے ایمان کا نور نکل جائے گا. یاد رکھیے گا, جب زنا عام ہوگا تو دل سے ایمان کا نور نکل جائے گا, مسجدوں کی رونقیں ختم ہو جائیں گی, مسلمانوں کے اندر سے روب ختم ہو جائے گا, باطل قومیں تمہارے اوپر چاہ دوڑیں گی, اور وہ بیماریاں پیدا ہوں گی جو نہ بڑوں نے دیکھی ہوں گی نہ چھوٹوں نے سنی ہوں گی. ایک قدم اور آگے بڑھیے اس آزادی کے دور میں, ایک قدم اور آگے بڑھیے. ہندوستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے, چونکہ یہاں پہلے کے لوگ کسی حد تک ان کے اندر تہذیب تھی, ہندوستان کی روایت تھی, ثقافت تھی, ہندوستان میں پردہ تھا. ہندوستان میں آپ کو یاد ہوگا ٹھاکروں کے یہاں, برہمنوں کے یہاں جو اونچی ذات کے ہندو تھے باقاعدہ عورتیں پردہ کرتی تھی, حجاب نہیں ہوتا تھا, بے حجابی نہیں ہوتی تھی, وہ تمام چیزیں ان کے اندر تھی. اس ملک کے دستور میں لکھا ہوا ہے اگر دو مرد آپس میں ناجائز تعلقات قائم کریں یہ سخت ترین جرم ہے. اس کے خلاف بحث چلی, کسابی تو آزادی چھیننا ہے. پھر اس پر مقدمہ چلا, پھر فیصلہ آیا, ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا جرم ہے, پورا ہندوستان میں بھونچار آ گیا. بمبئی کے اندر جگیشوری میں جمع تھے اسی قسم کے لوگ, مجھ کو بلایا گیا, میں بھی گیا, اور جو فیس ٹو فیس ڈبیٹ ہوتا ہے وہ بھی وہاں سے بول رہے ہیں, وہ بھی وہاں سے بول رہے ہیں, وہ بھی وہاں سے بول رہے ہیں, میں ہی بول رہا تھا. میں نے ایک جملہ کہا تو ان کو آگ لگ گئی. میں نے کہا اس گندگی کو جانور بھی پسند نہیں کرتے. مرد کا مرد سے اختلاط, مذکر کا مذکر سے اختلاط, اس گندگی کو جانور تک پسند نہیں کرتے, اور تم اس کی حمایت کر رہے ہو. آگ لگ گئی ان کو. اور آپ کو بتلا دوں جن لوگوں کی سیاست پر نگاہ ہے, اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کتنے بڑے بےمان ہیں. سونیا گاندھی نے بیان دیا تھا کہ حکومت کو اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے, مطلب پرانے قانون کو چینج کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بل لانا چاہیے, اس لیے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا تھا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا جو دستور بنا ہوا ہے وہ درست ہے, اگر حکومت اس کو آزادی کے خلاف سمجھتی ہے تو نیا بل لاوے, پارلیمنٹ کے اندر نیا بل پاس کرے. اور سونیا گاندھی میڈم نے یہ بیان دیا تھا, اس کا ان کو جواب دینا ہوگا, وقت آئے گا. تھا اسلام اس قسم کی کسی گندگی کو کبھی پسند نہیں کرتا. اور اسلام نے آگاہ کیا. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا جب یہ گندگیاں عام ہوں گی تو وہ بیماریاں پیدا ہوں گی, نہ بڑوں نے دیکھی ہوں گی نہ چھوٹوں نے سنی ہوں گی, ہم اور آپ اسی دور سے گزر رہے ہیں. آپ کو شاید یہ سن کر تعجب ہوگا کہ دنیا میں جتنے ایڈز کے مریض ہیں اس کے 20% انڈیا میں ہیں. ایڈز کے مریض دنیا کا 20% آپ کے انڈیا کے اندر موجود ہیں. کیا ہوتا ہے یہ ایڈز؟ انسان کے اندر ایک ڈیفنس کی طاقت ہے, دفاعی قوت ہے, اسی دفاعی قوت کا سہارا لے کر اس کا علاج کیا جاتا ہے. جوانی میں وہ طاقت جوان ہوتی ہے, جلدی کام کرتا ہے, بڑھاپے میں وہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے, ریکوری مشکل سے ہوتی ہے. یہ دفاعی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور جسم کے اندر دوا کو قبول کرنے کی طاقت نہیں بچتی, اس کا نام ایڈز ہے. جس طریقے جن لوگوں کو شوگر ہوتا ہے تو کیا شوگر ہو گیا پہلے نہیں؟ ایسا نہیں ہے, شوگر سب کو ہوتی ہے, شوگر سب کو ہوتی ہے. شوگر کو مارنے والا لعاب بدن کے اندر ہوتا ہے جو شوگر کو مارتا رہتا ہے. جب ہمارے اندر وہ بیماری بڑھ جاتی ہے اور وہ شوگر کو مارنے والا لعاب ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے انسولین کا انجیکشن دیا جاتا ہے, اور جب وہ لعاب نہیں رہتا تو جسم کی باڈی پگھلتی ہے اور کڈنی متاثر ہوتی ہے, پھر ہارٹ متاثر ہوتا ہے, پھر سب کچھ ہوتا ہے جو آپ سمجھ سکتے. یہ بیماریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ قدرت کے نظام کو چیلنج کرنے کی بنیاد پر پیدا ہو رہی ہیں. تو میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ دنیا کو بنانے والا خوب جانتا ہے کس چیز کو کہاں رکھنا ہے, کس چیز کو کس طرح استعمال کرانا ہے. اس کے نظام میں انسان مداخلت کرے گا سوائے منہ کی کھانے کے, کچھ نہیں پائے گا. اور ابھی تو سویرا ہے, ابھی تو اس نے صرف دھرتی کو ہلایا ہے. جب آسمان سے آگ برسائے گا تب کہاں چلاؤ گے زلزلہ پروف؟ حدیث شریف میں آیا ہے جب تم خدا کے نظام کو ٹھکراؤ گے دھرتی بھی ہلے گی, آسمان سے آگ بھی برسے گی, سمندروں میں آگ لگے گی, سمندر آبادی پر چاہ دوڑیں گے, تب کیا کرو گے؟ اگر قدرت کی قدرت کے اس نظام سے بچنا ہے, ایک طرف حکومتوں کو ظلم زیادتی بند کرنی ہوگی, کسی کو کمزور سمجھ کر ناانصافی نہیں ہوگی. وہ کسی کے گرجا گھر پہ حملہ ہو, کسی کے پوپ پر حملہ ہو, کسی کے راہباؤں پر حملہ ہو, یا ہماری مسلم خواتین پر حملہ ہو. آپ حضرات اخبار میں روز پڑھ رہے ہیں برما کے اندر یہ ہو رہا ہے, نیپال کے فلاں علاقے میں یہ ہو رہا ہے, آسام کے فلاں علاقے میں یہ ہو رہا ہے. قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں, ظلم زیادتیاں نہیں بند ہوں گی. الفاظ میرے بڑے تلخ ہیں لیکن مجبوراً کہنا پڑتا ہے, ہندوستان کے یہاں باشندے سن لیں, اگر ظلم زیادتیاں نہیں بند ہوں گی تو مستقبل اس ملک کا اچھا نہیں ہے, ہندوستان کا مستقبل اچھا نہیں ہے. قدرت کو کوئی چیلنج نہ کرے ورنہ اس کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں. ہم مسلمان کسی سے بھیک نہیں چاہتے, ہم اپنی آبادی سے بڑھ کر کوئی حق مانگنا نہیں چاہتے, اور مسلمانوں کا جو جائز حق ہے وہی مانگنا چاہیے. لیکن کسی کے ساتھ ظلم زیادتی, ناانصافی, مذہبی مقامات کی پامالی, مسجدوں کی پامالی, آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے, ہریانہ کے اندر واقعات میں جائے ہوتا رہتا ہے. اور یہ سیاسی لوگ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کے واقعات پیدا کراتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے بسنے والوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کی مشکلات سے, مصیبتوں سے اس ملک کی حفاظت فرمائے. کچھ پرچیاں آئی ہوئی ہیں, ان کا اعلان ہوگا.